بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دوغزانغو كتك إيمان إذن الله تعالى ليوغتنا عند كتابه نواقض الإسلام بتنغوزي في كيسلام أو قلوغة نجين الردة عن الإسلام كرتادي كتوكا نجي كتوكا داني أو إسلام نا جمبويلي أهل السنة والجماعة هواجا لزنغمزة فروغو فروغو بالي جمبويلي وملزنغمزة كأدلة نا haifai mtu kukurupuka katika masala mazima ya kuwatoa watu kwenye Uislamu au kuangiza watu kwenye Uislamu. Ni masala khatir jiddan ambayo mtu atakiwi kuwa anataamal au iwe daidana yake yeye ni kutaka kuwatoa wenzake tu kwenye Uislamu na kuwatafutia vijisababu. Vijana wengi wanaingia katika jamaa tu takfir, wanakuwa takfiriyun kutokana na kutofahamu dawabit at-takfir, vidhibiti vya namna gani mtu anakuwa kafiri. Na ndio maana vijana wengi walioingia katika vikundi vya kina Abu Drog, wakina Osama bin Laden, wakina Ilunga na wengine ambao kwamba wanaenda na njia hiyo ya kukufurisha watu, paka wale waliokuja kuchelewa wenye kuwafuata kina Sayyid Qutb na Muhammad Qutb na wengineo Hasanul Banna, ambao hizo ndizo ngome za takfiri za kukufurisha. Utawakuta vijana hao mara nyingi kila mmoja anapapia kupata kitabu na Nawaqidh al-Islam cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lengo lake nini? Ili akishasoma zile Nawaqidh al-Islam basi aanze kukufurisha watu. Sasa sisi hatusomi kwa ajili ya kukufurisha watu, sisi tunasoma ni ilmu, ujue kwamba vidhibiti gani watakikana uvifahamu ili usije ukaingia ndani ya vidhibiti hivyo. Mambo gani ambayo watakikana uyafahamu yanayokufanya labda kama utalifanya lina kutoa kwenye Uislamu na ukawa ni miongoni mwa makafiri kutokana na jambo hilo ulilofanya. Hivyo lazima muwe makini, kwa sababu haijuzu mtu kukufurisha mwenzake vurugu vurugu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yoyote atakayesema kumwambia mwenzake ni kafiri. Kama ndivyo sawa, lakini kama sivyo yalivyo mambo basi ukafiri unamrudia yeye mwenyewe. Fakadibaa, basi utakuwa umemganda mkafiri huo, ahadihima mmoja wao katika hao watu wawili, ima yeye au mwenzake. Kwa hivyo lazima watu wawe makini katika masuala mazima ya kufurishana, si jambo zuri. Hivyo tunaanza kitabu hiki Nawaqidh al-Islam. Anasema Sheikh Muhammad bin Suleiman التميمي رحمه الله تعالى اللي زليوا مواكا 1115 أكافا مواكا 1206 سيو أو مش أسهل وقال ابن كتاب الوصول الثلاثة أتجي أزنقون زهل alikupa mwaka gani Sheikh? Nakumbuka. Eti. Mwaka gani? Lazima muangalie tawarikh, sawa? Tayib. Alizaliwa mwaka 1115 akafa mwaka 1206. Asema i'lam jua anna nawaqidh al-islam 10 nawaqidh. Jua kwamba Nawaqidh al-Islam au vitenguzi vya Uislamu ziko vitenguzi kumi. Ameanza kwa kusema i'lam, yani ta'allam wafham, jifundishe na ufahamu hivyo. Na neno hili linaletwa kwa ajili ya umuhimu wake, litambihi, kukuzindua ala ahamiyati ma ba'daha, kutokana umuhimu wa jambo lijalo hapo mbele. Akasema anna nawaqid al-islami 10 nawaqid, vitenguzi vya Uislamu ni vitenguzi 10. Wa nawaqid jamu naqid, vitenguzi. Wa hiya al-mubtilat, navyo ni vitenguzi. Mfano naweza kusema nawaqid al-wudu, vitenguzi vya udhu, yani mubtilatuhu, mubtilatu al-wudu. Watusamma binawaqid watusamma biasbabi ar-ridda, biasbabi ar-ridda au anwa'i ar-ridda, inaitwa vitenguzi au aina za ar-ridda, yani kutoka nje ya Uislamu. Wa na kuvijua vitenguzi hivyo ni muhimu sana kwa Muislamu. Kwa sababu gani? Min ajili an yatajannabaha, ili aweze kujiweka mbali na vitenguzi hivyo. Wa yahdhara minha, na jihadhari vitu hivyo. Li anna almuslima idha lam ya'rifha, kwa sababu Muislamu asipovijua vitenguzi hivyo, fa innahu yukhsha an yaqa fi shay'in minha, ina kuna hatari na kuna ogopewa kwamba asije akaingia katika kimoja katika vitenguzi hivyo. Hivyo kuna umuhimu mtu kuweza kusoma vitu hivyo, mubtilatu al-islam au nawaqid al-islam, avijue vizuri vizuri, au nasema asbabu ridda, uzijue vizuri ili uweze kujitenga navyo. Waridda tu al-islam maanaha arrujua al-islam, yani ni kurudi kwenye Uislamu, bi maana ulikuwa Muislamu ukatoka ukarudi kwenye ukafiri wako, ninaitwa aridda kurtaj. Naona Allah tabaraka wa taala asema wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, wala msirudi nyuma kwenye visigino vyenu mkapamba ukiwa mmekhasirika. Wa man yartaddu minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum, yoyote atakayertaji akaiwacha dini yake akafa aliyakuwa ni kafiri, hao ndio ambao matendo yao yameporomoka. Fi dunya wal akhirah, dunia na akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, hao ndio ambao kwamba watakuwa ni watu wa motoni watakaa humo milele. Unaona, wa hadha tahdhirun shadidun min Allah lilmu'minin, na Sheikh Fauzan anasema na hii ni tahadhari kubwa kutoka kwa Allah kwenda kwa waumini. Anasema wa man yartadid minkum ayuha almu'minun, atakayertadi katika nyinyi enyi waumini an dinihi, akaiwacha dini yake, fayamut wa huwa kafir, akafa aliyakuwa ni kafiri, ay wa lam yatub qabla almaut, yani hajatubia kabla kufa kwake, wa yarji ila alislam, akarudi kwenye Uislamu, faqad habitat a'maluhum, matendo yao yatakuwa yameporomoka. Fi dunya wal akhirah, dunya na akhirah. Wa ulaika ashabun nar fiha khalidun, nao ni watu wa motoni wataishi katika moto huo milele. Kisha asema innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum alhuda ash-shaytan sawwala lahum wa amla lahum. Aya ziko nyingi sana ambazo zimezungumzia masala mazima ya ar-ridda. Amma al-ahadith, ama masala ya hadithi, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yahillu damu mri'in muslimin, si halali damu ya mtu yoyote muislamu, illa bi ihda thalath, isipokuwa moja ya mambo matatu. Ya kwanza athayyibu zani, athayyibu zani, yani mtu ambaye kashaoa au kaolewa alafu akawa anazini. Mtu kaoa au kaolewa alafu ni mzinifu akazini, mtu huyo atakikana auliwe, kwa sababu hana sababu zilizomfanya azini. Kama ni mke anaye wanafsu bin nafs, na mtu akiua mtu na yeye auliwe, ukiua mtu na wewe vile vile uuliwe, kwa sababu usipouliwa itakuwa bado utakuwa ni tishio kwa wengine. Ndio ikaambiwa na al-qisas ni hayati, kutekeleza qisas ni maisha, ni uhai, yaani kwa wengine ambao kwamba watabakia. na watatu watariku lidinihi, mwenye kuiacha dini yake, hadha huwa mahalu shahidi, huu ndio ushahidi wetu, mwenye kuiacha dini yani kartadi kafanya jambo limemtoa kwenye Uislamu, almuthariqu liljamaa, mwenye kufarikiana na jamaa. Katika hadithi nyingine akasema man badala dinahu faqtuluhu, atakayebadilisha dini yake basi muueni. Idhan masala mazima ya kubadilisha dini, ukatoka kwenye dini ya Kiislamu ukaingia kwenye dini ambayo kwamba ni ya kikafiri, Allah tabaraka wa taala akayazungumza kwenye Qur'an na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kayazungumza katika ahadith nyingi ambazo kwamba zimethibitisha hilo. Hivyo ahlus sunnati wal jamaa wanaangalia sababu za kumfanya mtu atoke kwenye Uislamu. Je, Allah kazungumza, mtume kazungumza, hawamkufurishi mtu vurugu vurugu tu. Allah tabaraka wa taala asema ya ayyuhalladhina amanu, yenyu mlaamini, man yartadda minkum an dinihi, yoyote atakayertadi katika nyaka akatoka kwenye dini yake, akatoka kwenye Uislamu akaenda kwenye ukafiri, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah atawaleta watu wengine ambao wanampenda naye anawapenda, adhillatun ala almu'minina, ambao ni madhalili kwa waumini wenzao wanyonge wanawapenda, lakini a'izzatun ala alkafirina, ni mashadidu kabisa kwa makafiri, yujahiduna fi sabilillahi, wanapigana jihadi katika njia ya Allah, wala yakhafuna lauma talaim, wala hawaogopi lawama za mwenye kulaumu. Hivyo المصنف اسمع اعلم جوا ان نواقض الاسلام عشرات نواقض جوا بتنغوز الاسلام ni vitenguzi 10 na haya ni mambo ambayo yeye musannif ameyaorodhesha, haimaanishi hakuna mengine, mengine yapo ambayo kwamba musannif hajayataja, lakini watu wenye shuruhati nyingi wametaja sehemu hizo au vitenguzi hivyo katika sehemu nyinginezo. Hizi ni baadhi tu na hizi ndio zile muhimu ambazo kwamba sana hutokea. Kisha akasema al-awwalu, kitenguzi cha kwanza, ashirku fi ibadati Allah ta'ala. Upana mimi shekhe? Tayib, ashirku fi ibadati Allah ta'ala, na hii ni a'zamu anwa'i ridda, hii ni kubwa katika hizo aina za kurtadi kutoka katika Uislamu. Ashirku billah, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, ashirku fi ibadati Allah, kufanya shirki katika ibada ya Allah tabaraka wa taala, yani bi an ya'buda ma Allahi ghayrah, yani kwa ni kuabudu pamoja na Allah mwingine yote yule, ka an yadhbaha li ghayri Allahi, kama vile kuchinja kwa asiyekuwa Allah, au yandhura li ghayri Allah, au kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah, au yasjuda li ghayri Allah, au kusjudu kwa asiyekuwa Allah, au yastaghitha, kuomba msaada dua ya haraka, bi ghayri Allah, kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, au yad'uwa ghayra Allah, au akamuomba asiyekuwa Allah. Hivyo Sheikh akaongeza akasema fima la yakdhur alayhi illa Allah, an yastaghitha bi ghayri Allah, kutaka istighatha kwa asiyekuwa Allah katika jambo, katika mambo ambalo la yakdhur alayhi illa Allah, hakuna jambo ambalo hawezi kulifanya isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Hadha a'zam anwa'i ridda, hii asema ni kubwa katika hizo aina za kurtadi, hii ni kubwa yake. Allah asema innahu man yushriki billah, jue ni kwamba si vinginevyo yoyote mwenye kumshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia mtu huyo pepo, wa ma'awahu nar, na makazi yake ni motoni. Katika sehemu nyingine akasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hamsamehi mwenye kumshirikisha, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini anaweza kusamehe isiyokuwa hayo, madhambi yasiyokuwa hayo kwa atakayetaka kumsamehe, kwa sababu akimwadhibu amemwadhibu kwa uadilifu wake, maana makosa anayo, na akimsamehe amemsamehe kwa huruma yake, maana makosa ni kweli anayo. Man yushrik billah, na yote atakamshirikisha Allah, faqad iftara ithman adhima, huyo amezua amejizulia madhambi makubwa sana. Man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida, na atakayemshirikisha Allah amepotea upotevu wa mbali. Hivyo haitakiwi mtu umuombe asiyekuwa Allah, kwa sababu dua ni ibada, Mtume anasema ad-du'a'u huwa al-ibada, dua ni ibada. Qur'ani yasema wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni qarib, waambie mimi niko karibu. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, najibu maombi ya muombaji atakaponiomba. Na akasema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, mala wenu kasema niombeni nitakujibuni. Niombeni nitakujibuni. Sasa kukatokea baadhi ya watu wakawa wanawaomba viumbe wenzao, wakiulizwa wanasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hatuabudu wao isipokuwa watukaribishe kwa Allah ukaribu wa sana, na wakaita wao wenyewe ni ibada. Angalau hawa watu wa zamani walisarih, lakini watu wa sasa hivi wanafanya shirki, wakiulizwa wanasema hii ni tawassul. Allahu almusta'an. Allah sema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nadhani aya hiyo tumesha tafsiri. Wa qala ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar. Yote atakayemshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, Allah amemharamishia mtu huyo nini? Pepo, hairambi ngo, haingi. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa ma'al-dhalimin min ansar, na madhalim hawatapata wa kuwanusuru siku ya kiyama. Wa minhu, na miongoni mwa hayo ambayo kwamba hayajuzu ukiyafanya unatoka nje ya Uislamu, adh-dhabhu li ghairi Allah, kuchinja kwa asiye kuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kama yadhbahu lil-jinni au al-qabr, kama kuchinja kwa ajili ya nini? Ya jini au kaburi. Watu wangapi leo hii watu wanachinja kwa ajili ya majini na mashaitani? Mbuzi za chinjwa kweli na kuku, na makondoo kuchinjwa, watu wachinje kweli kweli, alafu mtu anaona kama ni jambo la kawaida. Tena ukimwangalia ni imamu wa msikiti, yeye ndio msalishaji hapo msikitini, lakini anataamal na mambo ya kishirikina kama hayo, au anachinja kwa ajili ya makaburi. Allahu almusta'an. Hizi zote au haya yote ni mambo yanayomtoa mtu kwenye Uislamu akawa ni kafir, tena kufuru al-akbar, kufuru kubwa. Athani, kitenguzi cha pili cha Uislamu, manjala bainahu wa baina Allahi wasaita, yoyote ambaye kwamba atajalia kati yake yeye na Allah, hapo katikati kuna wasait, kiunganishi. Yad'uhum, anawaomba. Wayas'aluhum, na vile vile dawa ni kuomba, na yas'alu vile vile ni kuomba vile vile. Wayatawakkalu alayhim, na anawategemea. Isipokuwa hapa yad'uhum, anawaomba kama kuomba maombi ya kawaida, mtu akaenda kaburini akamuomba bibi yake, babu yake, nina matatizo, mtoto anaumwa, kama wewe ndio unaleta shida hiyo, basi tutakuachie, muachie mtoto apone, tutakuchinjia kama ni mbuzi, tutakusomea hitma. Alafu shaitani hapo naye anakuja niingilia kati, kumbe yeye ndo alimfinya mtoto tu kidogo, anakuja anamwachia, wanachinja kwa ajili ya kaburi lile, unakuta mtoto eti amepona. Ndio sasa inakuwa ni aja, kila mtoto akiumwa watu waenda kaburini. Wayasaluhu mushafaa, au akawaomba wao nini? Ashafaa. Ipo hiyo shafaa kwenu huko? Neno shafaa ipo kwenye kitabu hicho? Amna, upo kwako? Ipo. Tayeb, baadhi ya tabaa zimeandika wayasaluhum bas bila kuzidisha shafaa, lakini baadhi ya tabaat zimeandika wayasaluhum shafaa, na anawaomba wao nini? Ashafaa, yani uombezi. Uombezi kwamba, yani wanaitakidi kwamba hawa watu hawaombi tu hivi hivi, isipokuwa wanawaomba wakawaombee kwa Allah. Mshia akimuomba Hussein anakuambia mimi simuombi kama yeye, bali namuomba akaniombee kwa Allah. Maana yeye ni mtu mwenye jaha, mwenye cheo, sawa. Kwa hivyo ndio nawasikia mara nyingine nasema ya wajiha inda Allah ishfa lana inda Allah, ewe mwenye cheo mbele ya Allah tushufaie, yani tuombee mbele ya Allah. Lakini sasa huyo anemwambia hivyo kashakufa, kashakufa, bali hata angekuwa yuko hai, maana Hussein alikuwa hai na masahaba walikuwa wako pamoja naye, haitaje nukuliwa kwamba kuna sahaba fulani alimfata Husaini akamwambia ewe Husaini tushifaie mbele ya Allah. Haija thibiti hiyo. Kwa hivyo huu ni huu ni ushirikina ambao wameuleta marafidha. Kadhalika kunao wanaowaomba kama kina Abdul Qadir al-Jilani, hao ni masufi jamaa as-sufia ambao wanawaomba kina Abdul Qadir al-Jilani huketi na kukesha usiku wakifanya zikri madadi ya Jilani, wanaomba namna hiyo, wanaomba madadi. Madadi ni msaada wa haraka as-sufia. Wakitaja as-sufia watakanofahamu kwamba sufia, masufi ni kina nani? Ni wale wote wanaofanya ihtifalat al-maz'uma, kusherehekea maulidi ya mtume, siji kupiga samai, kusoma mahitma na mengineyo, miongoni mwa mambo ambayo kwamba ni ya kizushi yaliyozuliwa katika dini hii ambayo ma anzalallahu biha min sultan. Na utawakuta hao wao wenyewe utawakuta ni wenye kufanya maramli na kuangalia siku na nini, uchawi ndio umewazingira kila kona. Watu hawa pia watekana mjihadhari nao, kwa sababu wana yatamasaluna annahum shuyukh, wanajidai kwamba ni mashehe, lakini wanaangalia siku au wanaagua na mtu anadai ni shehe. Kwa hivyo kuwaomba watu kama hao haijuzu. Kadhalika kwenda kuwaomba watu kwenye makaburi, wamekufa mtu shehe asikwe ndani ya kaburi au pembeni mwa kaburi, hayo yote ni mambo ambayo kwamba hayajuzu, kwa sababu hiyo itapelekea kwenda kuomba shehe huyo, na akishaombwa wale wanaomuomba shehe huyo watakuwa wanaingia katika aridda. Sema wayasaluhum, na wanamuomba huyo mtu ashafa'a kushufaiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wayatawakkalu alayhim, na wanawategemea atakayefanya hivyo kafara ijma'an, amekufuru kwa ijma'. Sheikh al-Fawzan asema hadha an-naw' min an-nawaqi' min an-naqid al-awwal, sema naqid hii inafanana ni aina fulani kama ile nawaqid ya kwanza. Wa huwa an yaj'ala bainahu wa baina Allahi wasa'it, na kunikujalia kati yake yeye na Allah kuna kiunganishi, ni kuna kiunganishi. Asema walakin al-Sheikh afradahu wa ja'alahu naw'an mustaqilla likathrati wuqu'i, asema lakini shekhe kakiweka hiki ni kitenguzi mustakila kinajitegemea, kwa sababu ni jambo linatokea sana kwa watu. Li anna hadha yaqa'u mimman yad'una al-islam, kwa sababu jambo hili linatokea sana kwa watu ambao kwamba wanadai uislamu. Hadha kathirun 'inda al-quburiyyin, na haya mambo haya ni mengi sana kwa watu wenye kuabudu makaburi. Yataqarrabuna ila al-waliyyi, wanajikurubisha kwa wali liyashfa lahum inda Allah, ili awashfaie mbele ya Allah au yusil hawaijahum, au afikishe haja zao ila Allah bizamihim, wanajodai. Asema hadha ittikhadhu alwasail min duni Allah, huku ni kufanya wasaili kinyume na Allah tabarak wa taala. Kwa sababu gani? Yadhbahu lahum, wanachinja kwa ajili yao, na wanaweka nadhiri kwa ajili yao, wanafanya istighatha kwa ajili yao. Hadha wayakulun, na wanasema hadha laysa bishirki, ukiwauliza nakwambia huu si ushirikina, hadha innama huwa atawassut, wanakwambia huku ni kutafuta wasita, talabu wasait au wasita washafaa, tusiluni ila Allah, ni kutafuta kiunganishi kitakachonifikisha kwa Allah tabaraka wa taala. Allah asema walladhina takhadhu min dunihi awliya, wale waliojitengeneza kinyume na Allah vipenzi wanaoabudu, wanasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, wanasema wazi kwamba hatuwaabudu isipokuwa tukurubishe kwa Allah tabaraka wa taala. Wao badala ya kusema ibada wakaita tawassul. Allah asema wayabuduna min duni Allahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, wanaomba kinyume na Allah vitu ambavyo haviwadhuru wala haviwanufaishi. Wewe ukiacha kwenda kwenye kaburi hutodhurika wala hutonufaika na lolote. Wala yanfa'uhum wayaquluna, na wanasema haulai shufa'auna 'inda Allah, wanasema hawa watatushufaia mbele ya Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fi samawati wala fil ard, sema waulize, waambie hao, mamwambia Allah mambo asiyoyafahamu mbinguni wala ardhini, hajayaweka hayo. Subhana, ametakasika yeye wa ta'ala amma yushrikuna, ametoka kwa haya ambayo kwamba mwamshirikisha nayo. Kwa hivyo hii ni aina ya kurtadi kwa sababu unamuomba asiyekuwa Allah tabaraka wa taala kwa jambo ambalo haliwezi. Athalithu ya tatu, man lam yukaffiril mushrikina, yoyote ambaye hata wakufirisha washirikina, yani watu wanajulikana ni washirikina kufar, au shakka fi kufrihim, au akawa na shaka katika ukafiri wao, au sahaha madhhabahum, au akasahihisha madhehebu yao, kafara, mtu huyo amefanya nini? Amekufuru. Sheikh Fawzan asema wa hadhihi almas'alatu khatiratun jidda, asema haya masala haya ni hatari sana, yakamu fiha kathirun min almuntasibina lilislam, watu wengi wanaojinasibisha na Uislamu huingia katika kitenguzi hiki. Man lam yukaffiril mushrikina, yoyote ambaye hata wakufurisha washirikina, yakulu ana walillahi alhamdu ma indi shirk, mimi namshukuru Allah sina ushirikina, wala ashraktu billah, wala sijamshirikisha Allah, walakin annasu la ukafiru, lakini watu si wakufurishi, hali ya kuwa awajua makafiri. Idha nakulu, Sheikh asema, nasema tunakuambia anta ma arabta din, wewe hujaijua dini. Limadha? Kwa sababu wewe ungekuwa unajua dini, yajibu an tukaffira man kaffarahu Allah, ni wajibu kumkufurisha aliyekufurishwa ni Allah tabaraka wa taala. Wa man asraka billahi azza wa jalla, yoyote ambaye kwamba atamshirikisha Allah tabaraka wa taala, watabarra minhu, akajiweka mbali na Allah tabaraka wa taala, wewe unatakikana nawe vile vile, yule ambaye kwamba amemkufuru Allah na wewe mkufurishe, aliyejiweka mbali na Allah na wewe jiweke mbali naye, kama vile Ibrahim alayhisalam alivyo wakufurisha wale waliomkufurisha Allah na akajiweka mbali nao, asema innani buraa'u mimma ta'budun, sisi tuko mbali na nyinyi na pia tuko mbali na vile ambavyo kwamba mnaviabudu, illa alladhi fatarani, isipokuwa yule aliyeniumba, fa innahu sayahdin, huyo ndiye ambaye kwamba ataniongoza. Kisha akasema au sahaha madhhabahum, au akasahihisha madhehebu yao, akasema ah, wale wenzetu Mayahudi na Manasara, wale wenzetu hata wao waliteremshiwa kitabu chao chaitwa Taurat, au wale wengine nasema chaitwa Injili. Kwa hivyo hata wale ambao kwamba wamepewa kitabu na sisi tuna kitabu, na Manasara na Mayahudi wana vitabu, hivyo tusiwa kufurisha jamani, sisi sote dini yetu ni moja ya Kiislamu, njia tulo zimetofautiana. Dua usu, dua tusui, huwa pita makelele hayo maikhwani muslimina wanaotaka umoja, yani wafikia kiwango kusema Mayahudi na Manasara ndugu zetu, maana wao wana kitabu na sisi tuna kitabu, hivyo ni ndugu zetu, ndio maana tumeambiwa tusalimiane nao. Allahu musta'an, Allahu akbar, subhanallah. Vipi inafikia hali kama hiyo? Mtume صلى الله عليه وسلم anasema Musa angekuwa hai basi, Isa alayhi salam angekuwa hai basi ilikuwa hana budi isipokuwa anifuate mimi. Unaona, hana budi isipokuwa anifuate. Katika hadithi nyingine anasema kullu mauludun yuladu fitra, kila anayezaliwa huzaliwa ndani ya fitra, yani Uislamu. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani, baba yake ndio humfanya akawa Yahudi au akawa Nasara au yumajisani au akawa Majusi, na ndio maana aingii mtu kwenye unafara mpaka abatizwe. Kwa nini abatizwa? Atolewa kwenye Uislamu na kuingizwa kwenye nini? Kwenye ukafiri. Naam, tumesema tutazungumza hizi juu juu, tusiyaname sana ndani kwa sababu sio sharahati kubwa kabisa. Ya nne, arabium man itakala anna ghaira hadi nabii, yoyote atakayeitakidi kwamba kuna muongozo mwingine usiokuwa muongozo wa mtume, tena huo akmalu min hadihi, huo ndio uko kamili sana kuliko muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, au anna hukma ghairihi, au kwamba hukumu ya mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ahsanu min hukmihi, hiyo ndio nzuri kuliko hukumu ya mtume, kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit, katika tabia yangu hapa imeandikwa kalladhi yufaddilu, wewe kwako unasemaje? Yufaddilu wewe, yufaddila, ewa, mjue basi kuna baadhi ya tabia imeandikwa kalladhina yufaddiluna, sawa, kama ambao, wale ambao wanafadhilisha hukuma tawaghiti, hukumu za kitaghuti tumezitaja jana hizo, sawa, haina haja kurudia eh. Kwa hapa sema kalladhi yufaddilu, kama yule ambaye kwamba anafadhilisha hukuma tawaghiti, hukumu za kitaghuti, ala hukmihi, juu ya hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, huyu amefanya nini? Amekufuru, na atakuwa amejiwekea sheria, sheria ambayo ma anzalallahu biha min sultan, Allah tabaraka wa taala hajaiteremshia sheria hiyo dalili yoyote. Idhan min anwa'i ridda alhukmu bighairi Allah, bighairi ma anzala Allah, miongoni mwa aina za kuritadi ni kuhukumu kwa ambacho, kwa sheria ambayo hajaiteremsha Allah tabaraka wa taala. Idha taqada anna hadha amrun mubah, lakini sharti atakapoitakidi kwamba hilo ni jambo ambalo kwamba linajuzu, ni mubah, wa annahu yajuzu an yuhkama au an yahkuma bisharia, na pia kwamba inajuzu kuhukumu na sheria hiyo ya Allah, lakini ile yake pia nayo inajuzu, ni mubah akifanya hivyo pia anaingia katika kufru. Wa yujawiz an yahkuma bilqawanin alwadhiya, akawa anajuzisha kwa njia hiyo kuhukumiwa, kuhukumu na kanuni zilizowekwa ni watu. Wa yakulu na anasema almaqsud halun nizaat, maksudio eti ni kuondoa mizozo kwa watu, sheria ya Kiislamu hii na ina mizozo ina hivi na hivi eh? Basi mtu huyo anakuwa ni musawi, fal amru musawi, mtu huyo anakuwa anaingia katika nini? Anaingia katika kufuru al-akbar. Limadha? Liannahu jala hukum at-tawaghit mithl hukm Allah, kaifanya hukumu ya matawaghuti ni kama hukumu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Am lahum shurakau shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah, hivi wanao washirika ambao wamewekea sheria za dini ambazo hajaziidhinisha Allah tabaraka wa taala. Katika aya nyingine anasema wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun, mkiwatii watu hao basi nanyi pia mtakuwa ni washirikina. Attakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duni Allah, kuna watu waliowachukua waliowafanya wanavioni wao, yani Mayahudi, wa ruhbanahum na wale waibadi wao wenye kufanya ibada, arbaba min duni Allah, wakawafanya ni miungu kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Wal masih ibn Maryam kadhalika, na masihi ibn Maryam wakamfanya kwamba na yeye ni mungu wanamuabudu, mpaka mwisho wa aya subhanahu amma yushrikun. Kwa nini? Kwa sababu walihukumu na sheria zisizokuwa za Allah, wao wakasapoti hapo utamvua, kama tulivyozungumza jana, wale ambao kwamba wana yahkumuna ala jahli mathalan mtu anaweza kuhukumu bighairi ilmin, bila ya elimu au ala jahli, mtu huyo anaingia katika kufru duna kufru, kama alivyozungumza Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Al-khamis wal-akhir, kitenguzi cha tano na cha mwisho kwa leo, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walau amila bihi kafara ijma'an, kafara ijma'an, yoyote ambaye atakichukia kitu alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hata kama atakifanya lakini akawa anafanya huko amekichukia, basi kafara ijma'an, huyo atakuwa amekufuru moja kwa moja. Na hiki ni katika nawaqidh al-islam, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul, yoyote ambaye atachukia kitu ambacho kwamba amekuja nacho mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akayachukia mambo hayo, basi hiyo ni miongoni mwa sababu za ridda. Wala wa amila bihi, hata kama atakifanya jambo, atalifanya jambo hilo. Qala ta'ala dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, hiyo ni kwa sababu wamechukia yale ambayo kwamba yameteremshwa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Fa ahbata a'malahum, Allah akaporomosha matendo yao. Alkaraha hiya albughdu, alkaraha maana yake nini? Albughdu, kuchukia. Wa hadha hadha riddatun walau amila bi, na huku ni kurtadi, ni kutoka nje ya Uislamu hata kama atalifanya jambo hilo. Fa innahu yakfur, mtu huyo anakuwa ni kafiri. Limadha? Bi bughdhihi fi alqalbi, kwa chuki yake iliyoko moyoni na sheria alizoziweka Allah tabaraka wa taala, walau kana yamal bihi fi dhahir, hata kama atakuwa anafanya jambo mambo hayo kwa dhahir, mtu anakuwa kafiri. Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, kwa sababu hao ni watu walio yachukia aliyoyateremsha Allah tabaraka wa taala, hivyo Allah akaporomosha matendo yao. Kwa leo biidhnillahi taala tutaishilia hapo katika kuweka taaliq katika kitabu hiki Nawaqidh al-Islam, wa billahi tawfiq, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.